List do redakcji Niwy, Paryż, 17 lipca 1878. Zrobiliście mi ogromną przykrość, odsyłając korespondencję Hodiemu. I nie rozumiem, jak się to stać mogło. Godlewski go przeze mnie umówił i zgodził, teraz pierwszy list mu odrzucacie. Piszecie, że są w nim poglądy oderwane, ogólne, więc cóż. Ja i Hodi, i każdy, kto zaczyna w jakimś piśmie pisać jako stały współpracownik, musi zacząć od ogólnego wstępu, zanim przejdzie do rzeczy szczegółowej. Po pierwszej korespondencji oderwanej i ogółowej następują inne, szczegółowe i życiowe. Dziwię się, jak ludzie mający choć odrobinę zdrowego rozsądku i doświadczenia redakcyjnego mogą takiej rzeczy nie rozumieć i zaczynać od zniechęcania ze wszech miar pożytecznego współpracownika. Pozwólcie sobie powiedzieć, że bądź co bądź będzie to jedno z najcelniejszych piór w Niwie, a przy tym spytać się was, co by się stało, gdybyście owe oderwane poglądy jako wstęp wydrukowali. Czy stracilibyście choć jednego prenumeratora? Czy narobilibyście wrzasku? Czy poczęto by się z was naśmiewać? Czy przeszkodzilibyście Anglii zająć Cypr lub Rosji dostać Batum? Czy wreszcie we wstępie owym, choćby w nim przebijał nawet nadto indywidualny lub ekscentryczny sposób widzenia, nie było sensu, kadencji, ortografii, etc.? Ale wy sami nie wiecie, czego chcecie. I tylko Godlewskiemu, który jest chłopak poczciwy, zawracacie niepotrzebnie głowę, a w tych gorliwościach, czujnościach, sesjach i cenzurach redakcyjnych jest dwa razy więcej humbugu i przesady niż rzecz warta. Pozwólcie przy tym powiedzieć sobie jeszcze, że co do mnie, wolę korespondencję pełną poglądów oderwanych niż redakcję złożoną z członków narwanych. I to jest wszystko, co mam w tej materii powiedzieć. Korespondencję, jeśli stale trwacie w zamiarze niedrukowania jej, proszę odesłać pod adresem A. Ciszkiewicz, bulwar Montparnasse 136. Ja wyjeżdżam do Normandii, skąd miałem zamiar z nadbrzegu wpisywać także do Niwy, ale teraz boję się, aby przy predylekcji do boćwiny, herbów, kwaszonych ogórków i do pani Duchcińskiej, redakcja wasza nie znalazła, że moje poglądy są oderwane, a styl niższy niż w korespondencji Biblioteki Warszawskiej. Ściskam was wszystkich. Henryk Sienkiewicz. List na papierze z monogramem AC. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.